78-му самого Івана. На етапі. Значить, везуть етапом до Києва. Поїзд Івано-Франківськ. Він приходив в 11-й годині до Києва. Привезли воронком пересильну тюрму. Це неділя. Начальства немає, дежурний по тюрмі. Ну, привезли цілий вагон там хлопців цих побутових статею. Я один. На Лук'янівку це вас? Так, привезли на Лук'янівку в Києві. Поки їх ошманали, побутовців цих хлопців, мене в останню чергу привели в камеру, тут я шманаю, я мав мішок, трохи продуктів, бо тут передачу не пускали, сестра привезла. Було трохи продуктів там, думаю, привезу хлопцям в лагер. І їх семеро. Один стоїть за столом, той, що має шмати, а шестеро сидять тих прапорщиків. Бо коли йшли питовики, то вони брали сім чоловік відразу і шманали, щоб швидше пропустити. А тут я один. Ну, як приходиш, поставив той мішок, роздягаюся до гола, стаю з боку, а хрестик не знімає. Вони хрестик на цьому. Присядь там на мотузці. На мотузці. Так, на мотузці. Присядь, як оце вони, знаєш. І я ще не присяв, він побачив хрестик і поліз рукою зняти цей прапорщик. Він до хрестика, я по руці вдарив. Вдарив по руці, так відштовхнув того. Розумієш? Так, так. І ті шестеро встали, то ж не бачно, що на глядача по руці вдарив. А коли вони встали, а я ж голий, голісник, і я на стіл вискочив, на цей стіл, на якому шманаю. І кажу їм, кличте майора, я вам нині Івана. Кажу, ваша мама, мабуть, десь пішла молитися до церкви, ви тут хрестики здираєте, хахли. Читаю їм моралі таку зі стола, голий. Майора закличте сюди, а мені зі стола видно так. Коридор буквою Г, йде, то одно крило тої літери видно. І стою, не злажу з того. Вони післали тим майор. Пару хвилин приходить цей, дивлюся, йде майор. Майор підійшов, я скочив, а в чому діло? Там він такий трохи на таперно, невисокого росту, повний такий. В чому діло? Я скочив зі стола і кажу йому, що вони зривають хрестик. І я тебе викликав, ти ж офіцер, ти... А тут в тих камерах всіх, знаєш, список речей, які можна і які не можна. Я кажу, хрестик не заборонений. А він каже, ну і не розрішено показує мені то, що дозволяється. І сам поліз, а я ж його по руці, знаєш, так само, як того мента, зняв хрестик, а вже собі так в свідомості я зробив для людей. То ви його в руку взяли, так? Та я відхилив, він хотів зняти. Хрестика в руку взяли? Ні, ще поки що він на мені. Майор поліз, хотів зірвати цей хрестик, розумієш? Я так само його руку відсторонив від себе, штовхнув отак от, розумієш? А план у мене ще до цього, бо я ж не знав, як майор себе поведе. Вже розроблений, що є. І я тоді швиденько хап хрестик з шиї і в рот. А він так от, як нині, бачу, стоїть. Во, глотай. Поглотаю. Вони ж привикли, знаєш, там хлопці ті доміно глотають, ложки там, вилки. Глотаю. А я сховав ото ще хнорочок, він, знаєш, слину в себе смоктує, сухо в роті став. І я кажу, став отак от в кут, кажу, ви хохли, ви мене вб'єте, а я вам не віддам цей хрестик. Ви мене... Але хоч одному око вибив. Хоч одному з вас. І я став отак от оце говорити, а майор поліз в рот. Він почув, що я не ковтаю, він хотів досягнути. Ну, я ще, бо шнурок, знаєш, тобто ланцюжок було б легше тримати в роті, а шнурок сухо дуже. І він хотів, заліз в рот витягнути. Я йому пропустив палець. І тільки запустив, хруснуло отаку. Дивлюся, він витягнув, у мене залишився оце фаланга. Оце перша фаланга? Так. На який палець? Вказівний? Цей вказівний. Так, поліз, хотів зачепити, мабуть, знаєш, шнурочок витягнути. І що мене здивувало, я ще тримаю цей кавалок пальця в роті, що нема крові в нього, біле ось тут. Його палець білий, не червоний, ну де був колись кавалок. І він теж дивиться отам, а потім червоніє, червоніє, знаєш, так, і кров пішла. І він так почав скакати на одній нозі і махати цим пальцем. Ці вскочили, семеро, і до мене. Я тільки встиг стати отак от в кут, спиною. Я ж голий, розумієш, кут. І вони... Голий, навіть до стосів, так? Без, ну, як на шмоні, це все на шмоні, розумієш? Голий, як мама народила, з хрестиком в роті. І вони як пішли, вони в чоботах, знаєш? А палець виплюнули чи що? Виплюнули, ну, я навіть не знаю, де той палець потім дів. Ні, я виплюнув. Коли він це почав скакати, майор, коли почав скакати, я виплюнув, ну, з нігтем палець, розумієш? І вони як почали мене, а я про окуляри до мене. У мене були перші окуляри, складна справа, окуляри тут в Совєтському Союзі не можна було купити такі, і зробити не можна. Думаю, вони поб'ють, але вже Бог з ним. І кажу, сказав, хоч одно мале виберу око. Оце, що я пам'ятаю ще, що я сказав. Я, правда, трохи відбивався, не знаю, вони мене відключили, побили. Це була 12-та година дня, десь так. Я прийшов до себе вже вечором, темнося, у півниці, у карцері, брудно там, навіть не параша, а така яма, куди злила навколо це був наглядач. Я тільки перші признаки подав життя, і він відкрив кормушку. Кажу, я тобі воду включу. Труба заведена в камеру, а сам кран в коридорі. Він мені включив воду, я трошки помився, думаю, де окуляри, бачу, лежать вони на цьому. А одяг? Кинули? То все просто. Я голий лежу тут, розумієш? А підлога яка там? Бетон. Бетон. Василю, це страхіття, я не знаю. Просто кинули, ну вони, і мене, я лежав так трохи на одежі, трохи на цьому, на цементі. І він все тіло збито. Ну от я не чув живого, розумієш, щоб мене болить все тіло. Я трохи пішов там, промив лице, розумієш, очі промив від тої води. Думаю, де окуляри, а вони лежать на цементі, цілі. Підняв я, правда, ті окуляри, вони, видно, швирнули туди. Кажу, дай мені папір, почав писати, там прокурора викликати. На ранок прийшли з носилками. Мене взяли, я не хотів йти на носилки, завезли в Толипів, відперли в вагон і повезли на Калугу. І так мене 2 місяці возили по імперії, по різних пересилках. Як тільки я починаю там вимагати прокурора, пишу це заяву, мене беруть на етап, просто везуть, аби мене не зафіксували лікарні. Так, аби знаєте? Куди, так. Аби куди, аби лікарня не зафіксувала ці побої, які я вимагав. І через 2 місяці мене разу привели, коли посходили ці всі синяки, привезли в лагер на Сосналку. Я розповів там, тоді голодівку навіть, весь лагер по цій ситуації оголошували мені голодівку. Я понаписував заяви в різні, в цивільні і не в цивільні інстанції прокурорські і в партійні. Від всіх, як по команді, приходило, що це неправда, що я засуджений за брехню, за наклепи на радянську дійсність. І тут далі брешу, продовжую свою брудну справу. І мені нічого тоді... Ага, і Сахаров включився тоді, тож ця справа набрала і такого світового розмаху, якщо так можна висловитись. Тобто стало відомо в світі, розголосу, так. І я тоді вирішив піти вже на крайню таку міру, що я... Прошу проти мене порушити кримінальну справу за нанесення мною тілесних ушкоджень. Така стаття там. Майор, бо я в тюрмі, я не знаю прізвище того майора, але це було такого-то числа в київській тюрмі, в такій-то годині, в такий-то день. Я йому відкусив палець. Це те, що він мені хотів витягнути з рота хрестик, бо я сховав туди, оскільки менти чи наглядачі його відбирали. Він поліз, я йому за це відкусив палець. І це є доказом того, що ви справді відбираю. Але порушити проти мене справу, я хочу відповісти, бо мені моя християнська совість не дає зараз спокою. Я відкусив йому палець. Може він не розуміє того, а я зумі зробив. Я йшов, я готов був Василю відповісти, хай мене були покарали. Але для мене було важливо, аби вони визнали, що здирають хрест. Я дістав відповідь, що вже після того мені тут дали 15 діб, в одних трусах кинули в карцер на 15 діб. Це не вистачить. Прошу? Сосновці, так? Сосновці, то в карці, то всі це знають, бо голодівку п'яли хлопці. Вони в трусах. От не в трусах, камера, під дверима в коридор, щілинка така сантиметрів 5, мабуть. Просто двері не досяг. Пічка одна на дві камери. Ну, в день то в'язень палить, я відправив поліцай нас палив, було кочегарем. То станеш так спиною, то тепло. На босий цементом. На ніч ота нара, що закривається до стіни, то там вона не закривалася не на ланцах, та, як було вкучено, а просто на замок закривалася, а тут така табуретка з бетону. Була стовпчик такий, на який вона опиралася, і міг підлягати. В день той стовпчик бетонний служив, ніби хочеш сісти, то можеш посидіти. Ну, а оскільки я голий, то я навіть на ніч не просив їх, щоб вони відкривали, бо не ляжеш голий на ту дошку, дошка помальована, вікно вибито, Василю, вибито, у карцерне вікно. Температура була протягом цього 15 діб, мінус 17 найтепліше, і мінус 25 найхолодніше. Я 15 діб бігав по цій хаті. Ну на секунди стану на одній нозі біля печі, знаєш, трохи спину погрієш, подрімаєш. Потім на другу, отак от міняє. 15 днів я біг. Молитва і одна злість на них, і надія на Всевишнє. Бігме Василю, я вийшов, навіть насмерк у мене не було. Я знаю, це якесь чудо. Чудо таке. Це чудо Боже. Розумієте? Нічого мені абсолютно. Це я і тоді приходжу, відповідь є, що в нас всі майори з пальцями. От та фраза ходить, нас майорів без пальців нема. Розумієш, я от таку я мав, правда, потім дали мені вже спокій, коли відповіли це. Що майори вже з пальцями, та я вже заспокоївся, розумієш, на муку писати. Просто шкода нервів, шкода здоров'я навколо цього. Майора без пальців. Було таке. Я, правда, тобі кажу, я з ними бився. Ну, ще в мене випадок був, але це тоді, коли перший раз я навтався, рік тому, в 77-му. Значить, це в Столипіні вони ж не вивозять, дають ту тюльку на дорогу їсти, тюльку, а пити хочеться, а то ще ж літо було, а води не дають, бо то в Столипіні треба. І люди просилися там побутовцям, туалет, а вагон загнали. Це в Росії десь там, ще не доїжджаючи до Мордорі. Вдень стоїть, на сонці печеться, а вночі везуть, чекають, а поки поїзд йде то якийсь по тому ж напрямку. І вони не виводять в туалет. І один битовик цей з кримінальних хлопців, сусід мені по купе, оправився, не витекло, оправився в купе. І вони вривалися, почали бити. А там їх чоловік з 12 всіх було зеті. І ті 11 мовчали. Я підняв, що ви, я ж чув, як цей чоловік просився, ти ж його не випустив в туалет, ви ж не виводите. А тепер б'єте за що? А вони тоді до мене. Мене спасло, що тут поруч через стіну начальник конвоя перед тройником. Це його кабінет там, і начальник конвоя, капітан, почув, що тут якийсь крик, шум, і він якраз вискочив. Вони вже були мій цей тройник відкрили, вже хотіли мене бити. Він то зупинив і дав команду виводити в туалет. Мене вивели першим до туалету. Ну ти знаєш, як то вагон. Провели через вагон, і від двері відкриті, оправитися не можу, бо тут дивляться люди, розумієш? Ну, хоч є позов оправитися. А дивляться я не можу, розумієш? І прошу йому, прикрий двері, бодай трохи. І він витягає цей комсомолець. Сержант витягає пістоль. Ну, ти знаєш, не можуть вбити на етапі, ніхто не несе, каже. І приклав мені пістолю, так, а значок в нього комсомольський, з Леніна, приклав мені отак от біля вуха пістоль і каже, ну що контра, ми от зараз пристрілю, напишемо, що ти кидав, прислав це на конвай. Можу це зробити, запросто. А я йому кажу, стою тут, показую на той так пальцем, на той значок комсомольський, кажу, це тебе так отой Мефістофель лисий навчив обходитися з людьми, розумієш? Мабуть, то, що він не знав, хто такий Мефістофель, може він не знав, чи що. Але якось воно боїв, що він так з такою злостю, що то на значок подивився, то на пістолет, сховав пістолет, і завели мене. Теж було, був у мене такий от конфлікт. А з тими чекістами взагалі, з чекістами на допитах, чи під час перевиховання, як вони приїжджали, або приїжджали наші ті агітбригади, То дуже було такі в нас бесіди, тільки зі мною, були такі конкретні і були принципові, що ми є, що ви лазите, що ви їздите, тут нас виставляєте. Це той, я до Кименко чи як він приїздив, чи як він, що книжку написав про лазення, це не їздив? До Кименко, то багато приїжджало, особливо той Тарас Мигаль зі Львова, від нас, тут професор він донині, і Вознюк, він нині нафти і газу є. Він приїжджав, потім Вокалюк, Вокалюк Женебіщик, це з медакадемії з нашої, до це приїжджав. А як то облаштовували? Ну, в Кучино, вже до нас як приїздили, то так по одному викликали. А то я чув, що нібито колись були вивели всіх на коридор з усім разом досі. Так, було це таке? В Сосновці так було. Угу. І на коридор, ну і починали там в два етапи було. Значить, спочатку вони ходили по камері. Ходять так, подивитися, як, яка їда, там, що ви тут робите. А як правило, вони привозили з собою фільми з України. Ти ж пам'ятаєш такі агітації? Так. То тоді виводили на коридор, то в Сосновці ми так було, там екран, брали з камери табуретки і дивилися на кіно, те, яке вони привозили. Ну, в основному ми не йшли дивитися кіно, а йшли, аби зустрітися в'язні між собою. Мало хто ходив, ми ігнорували ті фільми, які вони привозили нам. Але фільми крутилися, 4 фільми в місяць просто типу плану ніби були положені, то ми йшли дивитися. Для того, щоб побачити один другого. Один другого побачити, поспілкуватися, там ті новини якісь. Взагалі, то цей період, як кажу, згадується, чим він далі відходить назад, тюремним, я маю на увазі, тим він якимось ріднішим стає і придаєш йому більше значення, що то справді була така сторінка в житті дуже важлива, і вона цікава у всіх відношеннях, в першу чергу у духовному, звичайно. Як згадаєш, то така страшна держава, розумієш, а там горстка людей. Ми поставилися так мужньо. Я не хочу казати, я не думаю, тоді не думаю, і тепер немає ніяких ілюзій, що там якісь герої чи не герої. Але на фоні, тому ти сьогодні дуже так образно сказав перед студентами, на тому фоні, до чого дійшла основна маса, це справді були подвиги. Я не хочу то переоцінити, але тож було, треба було мати мужність. Що ми ще пропустили? Який момент? Кінець розмови з паном Богданом Ребриком 11 лютого 2000 року в Івано-Франківську. Тут записано закінчення розповіді Прокоповича Григорія від 31 січня 2000 року. Хвилин 3. Та я їздив на ті пов'язні, то мій Іван Губко, то мій подільник, той друг, то організував, то я там їздив, я з ним вже був. Там то приймало участь, збори у Львові, так. Ну, а пізніше вони вже розділились на такі, що редакцію свою зробили, що ми так хіба переписуємося. Ну, а я там таких, бо я в селі, то там мене і не треба, там є міські свої такі, що щось роблять. От. А я кілька разів щось таке писав Івану, то мені просив, щось напиши там, колись, може, надрукуємо таке. От тільки все, то був журнал. Іван сам себе друкує, волять батьківщина, так. От я там щось писав, такі спогади давав їм там, щось там друкували чи ні, я, то для мене таке вже не має ніякого значення, бо то... Бо то так, навіки то, типу людязні, то ще розколювало. Ви будете от Стрільчого Василя, Стрільчий Василь. Він мені передав командування там в Норильську, Каєркан. Він звільнявся, а він був там молодний наш. Передав мені то все. Ось, то він вам про той Каєркан, що я нічого не говорю, він нам тут все розкаже. І як ми там жили, то вже будете знати, бо ви будете в нього. І якщо можна, забудете, передайте йому привіт. Так. Я маю його фотографію, як він там на полів'язні був недавно, зустрічалися Федик Філько з того, з Стебника, от, Грич Чудлак, Стебника. проїжджаємо так, переписують. Але то всього річ не варто, тому що то є тільки згадка про наше минуле, історія, і тільки всього. А власні наш народ ніч немає. Що як було, так і залишилось при них. А ми на задвірках страдали стільки, що ви маєте. Вам хтось подякував, крім нас, своїх? Чи вам хтось якусь поміч давав? Чи що? От це за світло не платите половину, і от тільки всього. Нас ніхто не знає. Заробляю зарплату, як люди. Так. Я ще молодший, то мені ще якось ще можу. Ще робити то. Ага. І тепер дійти до того часу, щоб ви хоч тим парламенті признали. Це кінець розмови з Прокоповичем у селі Уріж Дрогобицького району 31 січня 2000 року.